ถ้ามันขึ้นสูงไป เลยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการเขาจะบังเกิดมีแด่ท่านเจ้าภาพตลอดทั้งญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องชาวอากาศอำนวยผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้ใฝ่คุณงามความดีทั้งหลายที่ได้มารวมกันที่บ้านเจ้าภาพในวันนี้ทุกท่านทุกคนโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายจะได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาวันนี้เป็นธรรมิกถาพิเศษปารภเหตุที่ท่านอาจารย์ชนะท่านได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ภรรยาที่ได้ร่วงลับไปได้รวบรวมบุตรธิดาทั้งลูกชายลูกสาวซึ่งที่กำลังศึกษาอยู่และที่จบการศึกษาทำงานแล้วได้มารวมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่แม่ผู้ที่ร่วงลับไปนอกจากนั้นก็เชิญญาติสนิทมิตรสหายมาร่วมในสายทานแห่งศรัทธาร่วมขบวนบุญเพื่อจะได้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและคนอื่นอาตมาภาพขอแสดงความรู้สึกชื่นชมยินดีอนุโมทนาในการจัดกิจกรรมของท่านอาจารย์ชนะในวันนี้ท่านเป็นครูมีวิญญาณของความเป็นครูมาตลอดครูนั้นก็แปลว่าผู้นำทางจิตใจผู้นำทางวิญญาณไม่ว่าท่านจะอยู่โรงเรียนไม่ว่าท่านจะอยู่บ้านท่านจะเคลื่อนไหวท่านจะทำกิจกรรมอันใดล้วนแต่เป็นไปเพื่อทำให้จิตใจพี่น้องผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่ร่วมกิจกรรมมีความสว่างสวยมีความเจริญมีความดีความงามขึ้นสมแล้วที่เรียกว่าครูผู้ที่ยกระดับวิญญาณของมนุษย์ให้สูงสุดยิ่งกว่าวิญญาณสัตว์เดรัจฉานผู้นั้นจึงชื่อว่าครูมาจากคำว่าครุผู้ทำหน้าที่อันหนักหน่วงครุแปลว่าหนักครุแปลว่าหนักเพราะนั้นทำหน้าที่ที่จะทำให้คนเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เนี่ยมันหนักมันหน่วงมากเป็นงานที่ทำยากมากแต่ท่านก็ไม่เคยท้อแท้ท้อถอยยังต้องทำแม้แต่จะทำบุญในวันนี้ก็ทำหนึ่งเพื่อประโยชน์ตนสองเพื่อประโยชน์สังคมสามเพื่อเกื้อกูลแก่พระศาสนาสี่เพื่อนำจิตใจนำวิญญาณของเพื่อนร่วมกิจกรรมนี้ให้เข้าใจอะไรมากขึ้นสมกับที่ท่านเป็นครูก่อนที่อาตมาจะพูดอะไรไปเนี่ยขอใช้สิทธิส่วนตัวขององค์ปาฐกถานี้อนุญาตให้ท่านทั้งหลายที่กำลังนั่งพนมมืออยู่ได้วางมือรับสั่งโดยไม่ต้องพนมมือเลยก็ได้เพราะว่าจะทำให้ท่านทั้งหลายรู้สึกอึดอัดในการนั่งพนมมือเพราะตามปกตินั้นพวกเราทั้งหลายไม่ค่อยถนัดในการที่จะฟังพระทรงองค์เจ้าท่านแสดงธรรมหนึ่งไม่มีเวลาเพราะเวลาของเราทุกวันนี้เต็มไปด้วยการดิ้นรนต่อสู้ยื้อแย่งแสวงหาปากกัดตีนถีบเพื่อความอยู่รอดในสังคมที่กำลังเต็มไปด้วยการแข่งขันในขณะเดียวกันอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้จึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ช่วยทำให้การดำรงอยู่การดำเนินไปของชีวิตนี้ดีงามก้าวหน้าขึ้นคนจึงไม่ค่อยจะสนใจในการฟังธรรมอีกประการนึงอาจจะทำให้ลำบากใจมากขึ้นคือต้องไปนั่งพับเพียบพนมมือแต่ไปดูหนังดูละครนั้นดูยังไงก็ได้ดูเฉยๆมันพอเต้นทะกโยงโคมบังดูก็ได้ฟ้อนกับเขาก็ได้ทำอะไรเขาก็ได้แต่พอจะฟังเทศน์ในนั่งพนมมือวันนี้ไม่ต้องพนมมือวางมือลงเสียอาตมารู้สึกเป็นสิริมงคลคือรู้สึกมีความดีความงามความชื่นชมยินดีในใจที่ได้มาร่วมในกิจกรรมอันเป็นสิริมงคล มงคลมงคลคำนี้เราปรารถนากันทุกคนเมื่อกี้อาตมามาถึงเห็นว่ายังไม่ได้เวลาก็แวะเข้าไปที่วัดจอมแจ้งไปรอเวลาคือเวลาบ่ายสามโมงก็ไปรอก็ได้ยินพระสวดไปยินเสียงพระสวดในที่พระสวดนั้นเราก็เรียกว่าสวดมงคลแม่นหอกพระเพื่อนสวดมงคลว่าสันให้มันเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่เฮือนพวกเราพูดอย่างนี้ตามภาษาพวกเรานั่นเราก็เข้าใจว่าเป็นมงคลแต่เราก็ไม่รู้เลยว่ามงคลคืออะไรเข้าใจว่ามงคลคือคำที่พระพูดเปล่าด้วยกันหลายๆคนแล้วก็เข้าใจว่าน้ำหมากส้มปล่อยที่ลอยและล่องอยู่ในขันน้ำมงคลเป็นมงคลก็ไปอีกและยังเข้าใจว่าสายได้ที่โยงไปจากพระพุทธรูปอ้อมขันไปสู่พระพุทธรูปสู่พระพระได้มงคลไม่ยังละมงคลไม่ใหญ่จักแล้วเว้ยสันชักก็สันบ่จักเลยมงคลเพราะนั้นเราก็ควรจะได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่ามงคลมาจากภาษาบาลีว่ามังคลังอุตมังเศรษฐังความอุดมความเจริญความวิเศษความดีงามที่สูงสุดนั่นคือมงคลตรงกับภาษาฝรั่งว่า highest blessingข้อแพรอาจารย์ชนะบอกว่าโม่จะเข้าใจเป็นไหนคำว่าภาษาอังกฤษถ้าพูดภาษาลาวเนี่ยเข้าใจดีคือเอามาหลายๆภาษาหน่อยเพื่อความเข้าใจพรอันประเสริฐมงคลอันสูงสุดแต่นี้สิ่งที่พระท่านสวดนั้นไม่รู้เรื่องกันเลยทั้งผู้สวดและผู้ฟังจักเสด็จมงคลบนไหนบ้างเหมือนกับคนไม่รู้จักบุญทำบุญไม่ถูกบุญอยากได้บุญแต่ทำบุญไม่ถูกก็ไม่ได้บุญเพราะไม่รู้จักบุญจะขอเล่าเรื่องหนังล่วงหน้าไว้ก่อนเล็กๆน้อยๆคนไม่รู้จักบุญแต่ทุกคนอยากจะได้บุญมีคนคนหนึ่งแกพายเรือรับจ้างอยู่แถบลุ่มแม่น้ำสแกตังทางจังหวัดอุทัยธานีสมัยก่อนโน้นสะพานยังไม่มีแม่น้ำใหญ่ๆอาศัยเรือข้ามฟากแม้แต่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีสะพานเพิ่มมีสะพานพุทธยอดฟ้าก่อนนั้นคนจ้างกันข้ามเรือตั้งแต่50ตังค์สลึงหนึ่ง50ตังค์มาถึงบาทมีครอบครัวหนึ่งสองขอเมียนี่ไปวัดบ่อยๆไปทำบุญไปจังหันส่วนผัวนั้นพายเรือรับจ้างตกเย็นมาซื้อเหล้าขาวกินถ้าเมียบอกโอ้ยเจ้าก็ไปวัดไปว่าไหนทำบุญทำกุศลน้ำเพลินแต่เจ้าไปคู่เมืองไปเห็นเจ้าได้ยังไงสันคอยเห็นได้เจ้าไปคู่เมืองไปเห็นเจ้าได้บุญจะเถื่อใช้ละบุญคอยเห็นเจ้าไปขันเจ้าได้ก็มาปันคอยในที่ต่างสันเถื่อคอยได้อันนั้นอันนี้คอยยังปันจ่อนเด็กสันคอยไพ่เงื่อนคู่เมืองคอยได้เงินบ่ได้ร้ายก็ได้หน่อยยังขี้ไล่จะสุดพอได้ซื้อเหล้ากินอยู่เท่านั้นบุญเจ้ามาแลกเหล้ากินได้บ่สันเมียนี่ปรารถนาดีต่อผัวมากเลยแต่ผัวเนี่ยเขาบอกภาษาบ้านเฮาว่าหดลู่สหายหยาที่นี่วันหนึ่งเป็นวันซวยที่สุดเลยแกพายเรือไม่มีใครข้ามฝั่งพอตกอากาศเย็นๆอย่างนี้แดดร่มลมตกเนี่ยคนเคยกินเหล้าก็ท้องห้องแล้วก็น้ำลายเหยื่อเป็นอ้วกๆอาดๆคนอยากกินเงินก็ไม่ได้ม่อสมาช่วยขับแท้ก็พายเรือกลับจะไปขอเงินเมียที่บ้านสักครึ่งขวดพอดีพระธุดงเดินทางมาพายบาทแบกกดมาลุ้งตึ้งนั่งมาพายเรือมาถึงกลางลำแม่น้ำได้ยินเสียงร้องโบกเวกว่าโยมรับส่งอาตมาด้วยโยมข้ามไปได้ข้ามแล้วมองกลับคืนไปเห็นพระไต่แล้วมาเนี่ยว่าสักอย่างหน่อยก็ก้องหนึ่งไปยังดีเว้ยว่าสักเนี่ยก็พายเรือกลับมาก็นิมนต์พระคุณเจ้าจะไปไหนมาข้ามมืดบอกมาจากนู่นเขาสแกตังจะข้ามไปฝั่งนู่นพอขึ้นเรือเสร็จเรียบร้อยพระท่านก็พูดใครฟังเลยว่าเอาบุญนะโยมนะอาตมาไม่มีเงินเอาบุญนะวันนี้ได้บุญตอนเย็นว่านึกผิดหวังอยู่ในใจว่าจะได้เงินจากบาทจากใดพอได้เสือจากกล่องพันสิวาเอาบุญอย่างไรโนคะแน่นอนบุญกับบุญปะนึกในใจเกิดมาก็ยังไม่เคยได้บุญเลยเห็นแต่เมียไปวัดเราไม่เคยไปบุญดีกว่าอดเอา ม่ได้ก็ไปขอเงินจากเมียก็ได้พอถึงฝั่งพระท่านก็พนมมือขึ้นพนมมือขึ้นให้พรสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาภังชโยนิจจังแล้วก็ไปความหมายก็ว่าสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธัมแปลว่าขอความปรารถนาท่านจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จสิทธิกิจจังหน้าที่ที่ทำจงสำเร็จสิทธิกรรมังการงานที่ทำอยู่จงสำเร็จสิทธิราภังสิ่งที่อยากได้ขอจงได้โดยสำเร็จชโยนิจจังมีชัยชนะทุกเมื่อเถิดท่านผู้พรท่านดีมากก็เป็นภาษาบาลีท่านก็ไม่ได้แปลให้พอแล้วท่านก็คว้าบาตรกับกดขึ้นฝั่งยันหัวเรือเลยโยมนี่แกงงวะไหนว่าจะให้บุญไม่เห็นได้อะไรเลยก็บอกเดี๋ยวนี้อย่าคู่อย่าเข้าไปใส่บุญท่านว่าฉันว่าเสียให้บุญตามปกติพระกรรมฐานที่ทำความเพียรเพ่งท่านจะต้องมีความฉลาดเพราะจิตของท่านสงบนี่ท่านมีปฏิภาณท่านสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ฉับพลันท่านเลยที่ว่าโยมนี่คงจะไม่รู้จักอะไรเลยไม่รู้จักบุญเลยนะขนาดเราให้พรอย่างดีแกก็ไม่พนมมือรับไม่อะไรแสดงว่าไม่รู้จักบุญท่านก็เลยเอามือล้วงออกมาในจมูกแคะแคะแคะปั่นก้อนขี้ดังมาก้อนดำดำสักหน่อยท่านก็ยื่นให้เอ้าว่าท่านมีเท่านี้ละว่าท่านคนนั้นก็ยกมือทั่วหัวเลยสาถูกหับเอาก้อนขี้ดังอย่างนี้เลยได้เว้ยได้บุญบาทเนี่ยครูนั่นก็เดินไปท่านไม่ได้เลี้ยวหลังหรอกแต่ก็นี่แกขึ้นมาแกมาดมมันสีเหม็นๆเลยบุญเนี่ยว่าท่านเอ๊คือบอกหอมมาบุญไปสีเหม็นๆว่าท่านแล้วก็ใส่กระเป๋าเสื้อเดินมาจะไปอ้างเมียเมียไปทำกุมือจะได้ลายไปในหนอฉันเข้าได้เทินเดียวเท่านี้หนึ่งวะฉันเดินไปสักพักหนึ่งวิญญาณมันเหี้ยมันก้อนหน่อยพอเป็นสีเหี้ยไปจกออกมาเบิ่งเองหาถุงใส่นอนใส่ก่อนนะพี่เอาใส่ในกระเป๋ามือกดไปเดินไปว่ามันเหี้ยหรือว่าอะไรคือวะฉันมือจกเข้าไปอีกก็มาดูมันดมดมดมเหม็นเหม็นเจ๊เหมือนจะนอนพี่ยังได้นอนบุญนะฉันเจ๊ๆไปบุญมีเข้มๆดีเลยสิเข้มๆประสันนึกขึ้นมาได้ว่ากินมันซะเลยเป็นยังไงบุญมันมีน้อยเหลือเกินจะมอมกลับหรออะไรมันยังครับพ่อครับกินเลยโอ้ยเด็กกินบุญก็เอาเถอะเว้ยประสันนี่คือคนไม่รู้จักบุญทำบุญไม่ถูกบุญเนี่ยเป็นไห่บ่เอาเสียเอาแนวขึ้นไปแต่เฮาเนี่ยก็คือกันแน่นอนไปทำบุญบ่ฝันอีหยังเนี่ยบ่อ๋อฝ่าว่าก็ได้เอาฝันไปได้บุญอาตมาเคยไปแสดงธรรมทางบุรีรัมย์นี่ก็มาในมณฑลจากอำเภอประโคนชัยอำเภอพุทธไทยสงฆ์แถวนั้นมันสวยเทพไปเทพไปโอ้ยพี่น้องบุญหลายแท้ๆเนาะมาขอกันอยู่ไก่บัตรที่เมื่อโอ้ยขอหน่อยขอในท่อนขอยิ่งเลยก็เรียกว่าได้บุญยังไงเลยขอหน่อยบ่อยากได้บุญอยากได้เบอร์มาสั่งเมื่อบอกบุญบอกจะเอาเบอร์นี่คือความไม่รู้จักบุญนี่ก็เหมือนกันเราทั้งหลายปรารถนาสิ่งที่ดีที่งามเรียกว่ามงคลนิมนต์พระมาสวดมงคลพระท่านแสดงเรื่องมงคลที่ดีที่สุดอย่างวันนี้กระทำสิ่งที่เป็นมงคลอาจารย์ชนะนี่มีมงคลหลายอย่างมงคลนั้นคือการกระทำการพูดการคิดที่ดีที่งามที่ถูกที่ต้องรวมทั้งหมดมันมีอยู่38ประการท่านได้มงคลหยาบๆจากการกระทำต่อมาสู่การพูดทางวาจาต่อมาลึกลงสู่ใจการกระทำการพูดการคิดทางกายทางวาจาทางใจถ้าทำมันถูกมันต้องมันเป็นมงคลมันเป็นสิ่งที่อุดมสิ่งที่เจริญสิ่งที่วิเศษที่ดีที่งามนำชีวิตให้ดีให้งามที่มองเห็นอยู่เนี่ยการเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียที่ถูกต้องก็เป็นมงคลปุตตะทารัสสะสังคโหอนากุราจกรรมันตาเอตัมมังคระมุตตัมมังพระท่านจะสวดมาตั้งแต่อาศัยวันนาจะพาลันนังบันดิตานันจาเซวันนาปูชะจาปูชนียานังเอตัมมังคระมุตตัมมังปฏิลูปเทสวาสจาปุเพกตะปุญญาตาจ้าเป็นยังจบเลยก็เป็นอวสาวออนซอนไปกันเลยคู่ฟังก็ไม่รู้คู่เทศก็ไม่รู้ ได้ค่ะบุญบาปเนี่ยบริษัทนกเอาบริษัทมาแก่ๆกันเลยว่าหูเรื่องกันเลยความจริงมันมีทั้งหมด38อันเริ่มตั้งแต่อาเสวนาจะพาลนังอย่าไปคบคนชั่วอย่าไปคบคนพาลสันดานหยาบมันจะพาเราไปสู่ความล่มจมพินาศย่อยยับอย่างนี้บันดีดานังจะเสวนาให้ไปคบแต่คนดีถ้าเราจะรู้ว่าเราเป็นคนดีหรือเราอยากจะรู้ว่าคนนั้นเขาเป็นคนดีหรือเราสังเกตดูคนดีจะมีแต่คนดีไปหาคนชั่วจะไปหาคนชั่วคนดีจะไปหาคนดีพระพุทธเจ้าว่าทาตุโซวะภิกขเวสัตตาสัตเตหิสัตถิงสังสันทันติสเมนติสัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้ด้วยธรรมชาติธาตุแท้สันดานเดิมของเขาในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ตามสัตว์ที่มีนิสัยเลวๆก็จะไปหานิสัยเลวๆสัตว์ที่มีนิสัยดีๆคนมีนิสัยดีๆจะไปหาคนดีเพราะนั้นเวลาใดผู้ใดเราสังเกตดูผู้ใดเขาไปคบคนเช่นไรเขาจะเป็นเช่นคนนั้นยังเวเสวติตาทิโสคบคนใดเป็นเช่นคนนั้นอย่างอาจารย์ชนะเนี่ยท่านมาไปคบคนขี้เหล้าเมายาแม้แต่ท่านเอาบุญอย่างเนี้ยท่านก็ไม่จัดให้มีเหล้ามียาไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสงบแล้วคนที่มาเนี่ยก็เยอะล้วนแต่คนดีที่มาหากันซึ่งขี้เหล้าเขาบ่มาได้บาดไรบุญนี่ยังกระจอกกระดอกกระเดียดเขาว่าบ่ไปดอกนั่นอาจารย์ชนะนี่กระจอกเขาว่าเหล้าปอกเดียวก็บ่ได้กินเขาว่านั่นก็บ่พอจะได้เบิ่งงอนว่าซั่นเขาก็ไม่มามันเป็นกลุ่มของใครของมันไม่ต้องวอรี่เลยพระพุทธเจ้าว่าคนดีจะไปหาคนดีคนชั่วจะไปหาคนชั่วดีอย่าดูดเอาดีไปรวมกันชั่วจะดูดเอาชั่วไปรวมกันถ้าผู้ใดมีความดีมากผู้นั้นก็จะดูดเอาคนอื่นที่มีความดีน้อยให้ไปรวมโดยท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์ฟั่นหลวงปู่หลวงตาดังๆหลวงปู่ชิมใครต่อใครท่านมีความดีมากท่านก็ดูคนอื่นที่มีความดีน้อยให้ไปรวมกับท่านแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านล้มหายตายไปมาพระราชทานเพลิงยังโรงฟันอย่างเงี้ยโรงแรมเต็มไปหมดเลยโรงแรมสกลนครอุดรธานีนครพนมกาฬสินธุ์คนหลั่งไหลกันมาพระเจ้าแผ่นดินเจ้าฟ้ามหากษัตริย์หลั่งไหลเพราะอะไรเพราะคุณงามความดีของท่านที่มีมากมันดูดเพื่อที่มีความดีคนที่เราเมายาเขาก็ไม่ไปเขาก็คอยไปหาเพื่อนเขาเพราะเหตุนั้นมงคลเนี่ยมันจะบอกในการกระทำเว้นจากการคบคนชั่วคบคนดีบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตามังบูชาบุคคลที่ควรบูชามองเห็นคุณค่าของคนที่ควรเห็นคุณค่าอย่างวันนี้ลูกเต้าทั้งสามอยู่กรุงเทพอยู่ศรีสะเกษอยู่ไหนต่อไหนวันนี้มาบูชาแม่ที่ล่วงลับไปบูชาน้ำใจพ่อจะพาทำบุญหาแม่ที่ล่วงลับไปนี่มันเป็นมงคลคนที่มีคุณงามความดีการกระทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าเป็นมงคลเขาจะเป็นผู้มีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวไล่ไปเรื่อยๆถ้าเอามาเล่าในแต่นี่ไปหาตะวันตกดินไม่จบ38ข้อให้มีข้อที่เห็นชัดๆอาจารย์ชนะธรรมอยู่เนี่ยปุตตทารัสสะสังฆโหสงเคราะห์เลี้ยงดูบุตรภรรยาอย่างถูกต้องชอบธรรมไม่ไปทำในสิ่งที่มันผิดมาเลี้ยงลูกไม่ใช่เลี้ยงเพียงแต่กายเลี้ยงได้แม้กระทั่งใจถ้าเลี้ยงให้มันถูกมันต้องทุกวันนี้ปัญหาพ่อแม่ไม่ค่อยจะเลี้ยงลูกอย่างถูกต้องพอถึงวันแม่บางทีก็เล่นละครกันเอาลูกมากราบมาฝากดอกไม้มาพูดดีใจแต่เศร้าวันแม่ไปจังหน่อยก็ไปแล้วลูกก็ไปเลยแทะไปแล้วเราต้องการให้ลูกเราเป็นคนดีเราเลี้ยงเขาให้ดีไม่ใช่เลี้ยงเพียงกายอย่างเดียวเลี้ยงกายนี่เลี้ยงง่ายหาแนวกินแซ่บๆมาให้มันกินมันอยากหยังหามานมสดป่าโจดดงบังใหม่ทุกหยดสดจากเต้ามันมาขายเทให้มันกินจังหน่อยมันก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ก็ดีก็งามแนวแซ่บๆแต่ใจมันเราจะเลี้ยงอย่างไรไม่ใช่ว่าตามใจลูกตะพืชเลี้ยงให้มันถูกเลี้ยงให้มันดีพอโตมาลูกเนี่ยกายเขาก็เจริญไว จเขาก็เติบโตด้วยคุณงามความดีเพราะพ่อแม่พาทำพาพูดพาคิดในสิ่งที่ดีที่งามเลี้ยงให้มันหกในดีนะคือนอกจากเลี้ยงทางกายแล้วทางจิตใจพ่อแม่ต้องทำให้ลูกดูเป็นครูสอนลูกอยู่ตลอดในครอบครัวจะไม่มีอาการทะเลาะเบาแหวงความอดทนความขยันคำพูดคำจาล้วนแต่สิ่งที่ดีที่งามนอกจากนั้นไม่คอยเอาใจลูกตลอดไปในสิ่งบางอย่างสิ่งที่มันจะเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยจะคอยห้ามไม่ตามใจเมื่อเดือนที่แล้วมาเนี่ยวันที่14ที่ผ่านมาเราออกพรรษาวันที่11แต่อาตมายังไม่ออกเพราะว่าอาตมาจำพรรษาหลังเพิ่งจะออกเมื่อวานทีนี้มีโยมถ้าพูดขึ้นมาในโยมพี่น้องชาวอากาศจะรู้โยมหายเป็นแก้วนะแก้วหายซึ่งมีภรรยาชาวอากาศเราเนี่ยเธอไปอยู่วันนอนวันแกมานิมนต์อาตมานะครับอันงาคูเอ้ยจังขาหน่อยนิมนต์ไปกินเข่าเฮือนเขาหน่อยเฮ้ไฟเห็นยังเหลือจังขาหน่อยอยากได้บุญครับขาหน่อยอยากได้บุญเหมือนจังขาหน่อยอยากถือที่ดินถวายงาคูทำงาคูเทศในวิทยุแล้วค้นหลุกค้นทองบูชาพระคุณแผ่นดินนี่วันอันอื่นทานมาเมื่อฉางกองบุญมานี่นับบทหูครับกองบวชกับเห็ดกองพดกับเห็ดกองกระถิ่นนี่เจ็ดกองปีนี้เป็นกองที่8เชพาโดพาล้านถอดกระถิ่นยังบ่ทันได้แต่ถวายเงินชื่อที่ดินแต่ยินเทศในวิทยุขนหน่อยก็อยากได้บุญเอากี่องค์เอากี่องค์แล้วเอาพระเนี่ยเอาฉี่องค์ก็พอแต่มาก็พาพระเมย์ขึ้นมาฉันที่บ้านแกฉันเสร็จแล้วก็เทศให้ฟังแต่มาก็เลยถามว่าเอโยมเชื่อไหมว่าบาปมีบุญมีขนหน่อยเชื่อแท้ๆว่าฉันบาปบุญมีแท้ๆมีอีหลีขนหน่อยเชื่อเร็วว่าฉันลูกขน้อยชิบหาคนผลได้ลูกขน้อยจังได้มาหลายก็เราไปเห็นลูกเมียถามคนว่าฉันช้องคนพอดีมาเอาใหม่คนชุดถ่ายมีดีหรือว่าฉันเมียมันก็ดีลูกมันก็ดีเหมือนกันมั้งขน้อยหนีเริ่มทำบุญเขาวัดแต่อายุ40ปีแกก็เล่าให้อาตมาฟังว่าย่างมาตั้งแต่เมืองแกผลชิด70,000มาหอดถ่ายแขกความมาอยู่เมืองไทยเลื่อยไม้รับจ้างขุดดินทั้งป่าเผาทางเอาหมดหาของเงาหูเอ้ยกระบุงหูฉี่ฉายเราใช้เข่าคางละยี่สิบห้ากิโลเข่าฉันจากเข่าฉันยังเทินขึ้นไปอีกฉี่ฉายจนหอดไม่คันกองเหนื่อยหาบตั้งแต่อากาศหอดวานอนหาบจากวานอนหอดอากาศปานรถชิบหลอกแล้วฟังหาบรับจ้างมาฉันเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลื้อนนั่นทำบุญยามได้เพิ่นพาทำบุญนี่ทำกองบวชกองคดนี่นับบทวนกองกระถิ่นเจ็ดกองนี่กองที่แปดข้าน้อยนี่เชื่อว่าบุญมีอีหลีลูกชิบหาคนมีแต่ผู้ดีๆบ่มองหยาปากเปียกน้ำลายแล้วคือลูกไทยบาทย้อนบุญนี่เรียกว่าปุตตทารัสสะสังคโหการเลี้ยงดูบุตรภรรยาโดยถูกต้องชอบทำเป็นมงคลแกบอกว่าทุกยากลำบากเลี้ยงลูกแต่ก็สอนลูกสม่ำเสมอพาทำแต่คุณงามความดีแต่บอกแก้วอื่นเขาบ่มีชิ้นทำขันขน้อยบ่อยู่ในชิ้นในทำรวยบ่มีชิ้นมีทำเนี่ยบ่เอาไปปะแต่เขาเล่าให้ฟังนี่บักลูกชายใหญ่ได้นี่เงินเดือน50,000เบี้ยเลี้ยงวันละ1,000นี่บักลูกชายหลานนั่งอยู่นี่เงินเดือน18,000เดี๋ยวนี้ลาเดือนหนึ่งบ่ทำงานมาช่อยพอเฮ็ดบุญกฐินบ่เอาหยังปากเปียกคือลูกไทยบาทย้อนบุญเราอะแต่มาเฮ้ดูบุญมีจริงๆนะเฮ้ก็เล่าทำได้นี่อายุ80ปีเลยจักสิตายมือไหนขน้อยได้ทำบุญน้ำแหน่งเอาเงินมาถวายแต่มาซื้อที่ดิน1,000ครั้งแรก1,000นี่เอาอีกจัก1,000ท่อนเบอร์มันจังฉี่ได้บุญไรอีกเลยโชคดี2,000เพราะจะมาซื้อที่ดินขยายวัดแกบอกว่าถ้าหากเราไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยเราก็คงจะรวยแต่ว่ารวยแล้วมันไม่ดีไม่เอาเราบอกให้มันดีดีกว่ามันไม่รวยแต่ในที่สุดลูกเต้าดีมดคนหนึ่งอยู่เมืองชกลเป็นเจ้าของภัตตาคารก็ไข่เนี่ยครูไปเลยนิมนต์โหลดประชันเฮ้ยว่าไปด้วยบ้านนิมนต์ไปกินโหลดก็ไข่เหรอแล้วจะบอกว่าเวลาลูกของแกเนี่ยได้ปลาบึกได้กวงได้ฟันแนวกินแฉบ มันจิโทรชับมาโดดประชันขอเอ้ยเนื้ออย่าเห็ดดูให้กินเนื้อข่อยจะไปหาเจ้าข่อยได้เนื้อกินแฉบขับรถเก๋งมาโหลดประชันมาอ่อนมันหนึ่งเขาเป่าไฟเองมันโอ้ยดีร้ายแท้ๆดีหย่อนบุญนะอันนี้มันเป็นมงคลเมื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าให้ดีให้งามในศีลในธรรมอยากจะให้ลูกดีลูกงามอย่างวันเนี้ยถ้าเป็นคนอื่นทำบุญวันเนี้ยเขาจะฆ่าลูกของเขาฆ่าโดยวิธีใดพี่น้องวันนี้จะต้องมีหนังจอใหญ่จอยักษ์บริการโหงแงนภาพพยนต์หรืออย่างภาพยนต์หรือพระสิจ้างมามาเนี่ยหรือพระสันตะสูงกันไปกว่านั้นหมอลำชิ่งนี่คือการฆ่าลูกทางอ้อมเพราะเป็นขาดแต่ลูกเจ้าของฆ่าลูกในบ้านพ่อเพราะในหนังในละครนั้นมันทำลายจิตใจฆ่าจิตฆ่าใจเขาให้ตายจากคุณงามความดีในหนังนั้นถ้ารักกันก็แก้ผ้าออกมาไล่กอดกันปั้มกันปุ่มกันสมัยนี้ถ้ามันเกลียดชังกันมันก็ชักปืนออกมาไล่ฆ่าไล่ฟันกันยิ่งทุกวันนี้หมอลำสิ่งยังแต่บ่ทันได้แก้ผ้าลำเท่านั้นพระเจ้าเดาลำเด่งลำฮอนลำสกัดโยงโคงบังลำซาละผัดเฮ็ดให้เด็กรุ่นใจแตกผู้ใหญ่ใจพังคู่เท่าตันหากับเท่าเกือบตายฟ้อนอ้อมเขาสลับสลับจะบังกูหลายสู้ตากูแห่งบ่ได้ไปสักเด็กหน่อยไปบังข้างหน้านี่เราทำลายจิตใจเราเข็มฆ่าคุณงามความดีที่มีในใจเขาคนอาจารย์ชนะเนี่ยท่านทำของท่านโถเราอาจจะมองไม่เห็นเลยว่ามันเป็นการทำลายแต่ที่แท้จริงแล้วมันเป็นการทำลายจิตใจของเด็กรุ่นใหม่สมัยก่อนเนี่ยนางสลับอยู่เนี่ยรุ่นผู้เฒ่าอายุ11 12ปีเนี่ยยังแก้ผ้าโตน้ำย่ามตามตามอยู่แก้ผ้าอาบน้ำได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะคนแต่ก่อนเขาไม่มีหนังมาให้ดูไม่มีสิ่งที่จะมากระตุ้นมายั่วยอมหมองเมาให้เขาเกิดความรู้สึกทางนี้เรื่องในมงในหมอนี่เป็นเรื่องที่ลึกลับมากเดี๋ยวนี้ได้บอเดี๋ยวนี้เด็กหน่อยอายุ7ปี8ปีมันจะเป็นผัวเป็นเมียกันได้เดี๋ยวนี้11ปีมีลูกแล้วไปลงหนังสือพิมพ์มาที่จังหวัดบุรีรัมย์คนโบราณเขียนไว้ว่าการระนับมือสวยหลายปีเป็นอันตางพระพันเทศเทศไหวพ่ายซอยศาสนาหญิงไส้สวย13ปีสิมีลูกหนักปากทมแม่นาหน้าที่กวงขาดเขินบ่แม่น13ปีเลยเดี๋ยวนี้11ปีมีลูกแล้วเพราะอะไรสิ่งเหล่านี้มันไปทำลายจิตใจเขานะเอ่ยละครเอ่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นในเวลาทำบุญจริงๆต้องทำให้มันถูกมันต้องมันครบวงจรเหมือนอาจารย์ชนะที่ทำในวันนี้นี่เป็นมงคลเรียกว่าปุตตทารสสังฆโหการเลี้ยงบุตรภรรยาอย่างถูกต้องชอบธรรมการสงเคราะห์ญาติญาติการมาจากสังฆะโหสงเคราะห์ญาติเป็นมงคลต่อมาลูกที่ไปทำงานอยู่กรุงเทพก็ดีทำงานอยู่ศรีสะเกษก็ดีเรียนหนังสือจบก็ดีวันนี้กลับมามาตาปิตุอุปทานังปฏิบัติอุปทานบิดามารดาเอตัมมังคารมุตตัมมังเป็นมงคลอันประเสริฐสูงสุดใครก็รักเทวดาย่อมรักบุคคลผู้ปฏิบัติอุปถากบิดามารดาการมาวันนี้ลูกมาช่วยพ่อทำบุญช่วยกิจกรรมที่พ่อทำสิ่งใดที่มันยากมันลำบากพ่อบอกพ่อใช้วิ่งนี่เป็นการเลี้ยงใจพ่อช่วยภาระของพ่อนอกจากนั้นเลี้ยงใจแม่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลเป็นโอกาสหลังจากท่านหมดชีวิตไปแล้วที่บุตรและกุลบุตรกุลธิดาทั้งหลายจักพึงกระทำแก่พ่อแก่แม่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อประพฤติตัวเหมาะสมดำรงบงตระกูลกระทำกิจของท่านเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านตอนที่ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อเราสามารถทำได้เมื่อท่านมีชีวิตอยู่